Podnieście łapy do góry, obie łapy do góry, wszystkie łapy do góry. Ja, właśnie tak, właśnie tak. Panie Ahmad Inezad, wiem, że przyjdzie to z trudem, ale choć na chwilę jak ludzie, siądźmy, żeby w szyję dać, stawiam budę. Weź panudę ze mną kielon czy dwa, bo brniesz bez postoju, a ten kielon peron ci da. Świat w stereotypach, dziś pogrążony na amen. Nie padł by na tak szatański pomysł, żeby pić szatanem. I też nie pali, żeby pić z nim mój organizm. Znam lepsze rozrywki, dużo chętniej napiłbym się z katami. Ale co robić, skoro jak wiadomo panu nie ma wpływu na wybór prezydenta Iranu. Więc nieważne, czy słyszysz to scenę, czy skąd. Hej, ja mam to zimne 07 i szkło. Wiem, że Koran to nie jak espera, ale kielonik od kielonika nie zawali się Teheran. Zwłaszcza, że jeśli mam być szczery, to może pomóc. Pan zaglądasz do Koranu, rzadziej niż ja do pani domu. Panie Ahmadinejad, pijmy, bo na trzeźwo masz zanadto inwazyjny ton. Na trzeźwo zbyt wielkie sprawy nas dzielą, więc pij pan oto bolany kielon. Elo! Panie Ahmadinejad, chlejmy, gdyż na trzeźwo masz zanadto chwiejny styl. Na trzeźwo zbyt wielkie sprawy nas dzielą, więc pij pan oto bolany kielon. Oto bolany kielon, bolany kielon, bolany kielon, bolany kielon, bolany kielon, bolany kielon. Och, mych mach, nie ma co się czaić. Tylko jedziesz tę budę, jedziesz zdrowie, ale hajm. A propos, co to za pomysł, żeby wymazywać z mapy moich starszych braci. Ahmadinejad, weź się nabij. Nie pijmy za radykalizm, wypijmy za to pokolenie Irańczyków, które cię obali. Kibicuję tę ideę jak najgłębiej, skoro nawet Hamenej jest przy tobie gołębiem. Zgadzam się, Bush był szaleńcem, ale z drugiej strony ty nie wypadasz wcale lepiej, pomyśl, bo to nie jest pogląd na zbyt sprytny. Mieć mu za złe, że macha brzytwą, kiedy wciąż mu dajesz nowe brzytwy. Te przemyśl to zamiast stęgać, ja tymczasem polewam. Oho, flaszka pękła i zdaje się, że to ostatni kielon, więc nie jesz, tylko wal go. Może wreszcie wyśleć, hej! Panie Ahmadinejad, pijmy, bo na trzeźwo masz zanadto inwazyjny ton. Na trzeźwo zbyt wielki sprawy nas dzielą, więc pij pan oto bolany kielon. Elo! Panie Ahmadinejad, klejmy, gdyż na trzeźwo masz zanadto chwiejny styl. Na trzeźwo zbyt wielkie sprawy nas dzielą, więc pij pan, pij pan, pij pan, pij pan. Bo, bo, bo, bolany kielon. Bo, bo, bo, bolany kielon. Bo, bo, bo, bolany kielon. Bolany kielon, bolany kielon, bolany kielon. Bo, bo, bo, bolany kielon. Bo, bo, bo, bolany kielon. Bo, bo, bo, bolany kielon. Bolany kielon, bolany kielon, bolany kielon. The Pimps.